की रात ये कैसी रात के हमको नींद नहीं आती, मेरी जान आओ बैठो पास के हमको नींद नहीं आती। आज की रात ये कैसी रात के हमको नींद नहीं आती, मेरी जान आओ बैठो पास के हमको नींद नहीं आती आज की रात। ये आज तुम्हें क्या हो गया है? तो अपने दिल को समझाओ ना। मचल उठा ये दिल नादा बड़ा जिद्दी बड़ी मुश्किल, मचल उठा ये दिल नादा बड़ा जिद्दी बड़ी मुश्किल, खुदा को भी मना लूं मैं मगर माने न रूठा दिल। तुम्ही देखो करो कोई बात कि हमको नींद नहीं आती, मेरी जान आओ बैठो पास कि हमको नींद नहीं आती आज की रात। मेरी एक बात मानोगे? मानोगे ना? तुम्हें अंधेरे में नींद नहीं आती तो मैं रोशनी किए देती हूँ। अंधेरा है तो रहने दो, मुजस्सिम चांदनी हो तुम। अंधेरा है तो रहने दो, मुजस्सिम चांदनी हो तुम। लजाए रोशनी तुमसे के ऐसी रोशनी हो तुम। नसीने से हटाओ हाथ के हमको नींद नहीं आती, मेरी जान आओ बैठो पास कि हमको नींद नहीं आती आज की रात। मारूंगी हम हो जब कोई रंगीन अफसाना, मिले हो दिल छिड़ा हो जब कोई रंगीन अफसाना, सुलाने मौत भी आए तो मैं कह दूंगा फिर आना। अभी तो तुम हो मेरे साथ कि हमको नींद नहीं आती, मेरी जान आओ बैठो पास कि हमको नींद नहीं आती आज की रात। ये कैसी रात कि हमको नींद नहीं आती, मेरी जान आओ बैठो पास कि हमको नींद।